Γεια σας, καλή εβδομάδα. Θυμόμαστε αυτόν που δολοφονήθηκε σαν σήμερα το 1980 στην αρχή της εκπομπής. Και πάντα αναρωτιόμαστε τι θα είχαμε ακούσει ακόμα αν ζούσε ο Λένον. Ποια θα ήταν η συμπεριφορά του, τι θα έλεγε για αυτά που γίνονται, γιατί ήταν από αυτούς που έλεγε πράγματα. Όπως λέμε για τον Χατζηδάκη, τι θα είχαμε ακούσει αν δεν είχε φύγει ο Χατζηδάκης, τι θα έλεγε για τα πράγματα που είναι σήμερα. John Lennon και Power to the People. Είμαστε εδώ για μία ακόμη εβδομάδα με επικαιρότητα στο πρώτο μέρος. Από την άλλη εβδομάδα θα αρχίσουμε την ανασκόπηση της χρονιάς με τις καλύτερες στιγμές του 2014 στην πρώτη ώρα, ίσως και στη δεύτερη. Σήμερα, στη δεύτερη ώρα, όπως και τις περισσότερες μέρες αυτής της εβδομάδας, θα είναι η δεκαετία του 80 όπως την ξεκινήσαμε την περασμένη εβδομάδα, τότε και τώρα, με διασκευές σε τραγούδια εκείνης δεκαετίας. Σύντομα θα δούμε την ταινία Big Eyes. Νέα ταινία του Tim Burton. Εκεί η Lana Del Rey λέει αυτό το τραγούδι. Surprise, my last demise was his own.

sale il mare ormai. Oh, dove sei? Lontana sembri quasi irraggiungibile. Capir di più vorrei. Dimmelo. Καλό ταξίδι στον Giuseppe Mango, από τους δημοφιλέστερους Ιταλούς τραγουδιστές τα τελευταία χρόνια. Έφυγε λοιπόν χθες κατά τη διάρκεια συναυλίας του στη Νότιο Ιταλία. Θα συνεχίσουμε τώρα με ένα καινούργιο τραγούδι από έναν από τους πιο έξυπνους και καλούς παραγωγούς, και όχι μόνο παραγωγός, είναι και DJ, γράφει τραγούδια, έχει συνεργαστεί με πολλά ονόματα, ένας μουσικός με ιδιαίτερο χαρακτήρα, αφού έχει το όνομά του μπει πίσω από ονόματα όπως Amy Winehouse, Rufus Wainwright, Black Lips, Lily Allen, Duran Duran και πάρα πολλούς ακόμα διαφορετικού ύφους τραγούδια με διαφορετικούς καλλιτέχνες. Ο Mac Ronson επιστρέφει μετά από αρκετό καιρό με τον Bruno Mars, που είναι από τα δημοφιλέστερα ονόματα στην Αμερική την τελευταία πενταετία, στο κομμάτι Uptown Funk. This shit, that ice cold, Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Α, ακούσαμε το όνομα της Μισελ Φάιφερ εδώ. Και σε κάποιο άλλο τραγούδι έχει η Μισελ Φάιφερ ακούσει το όνομά της. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να θυμηθώ. Sit you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Hallelujah. Girl said you hallelujah. Ooh. Girl

αυτό το μεγάλο κεφάλαιο που μας αγάπησε και το αγαπήσαμε, που μεγαλώσαμε μαζί και ότι έχουμε περάσει πια οριστικά σε μια καινούργια εποχή. Αναφέρομαι στα κλαμπ της Νέας Υόρκης, εκεί που μεγαλούργησαν όλα τα συγκροτήματα από τους Ramones, τους δείχνει εκεί, τους Talking Heads, το GBGB, τα ξενοδοχεία που πήγαν όλοι και έμεναν εκεί για να ηχογραφήσουν τους δίσκους, τα δεκάδες καταστήματα δίσκων που έχουν αντικατασταθεί και εκεί από καφετέριες, από καταστήματα μόδας. Όλα αυτά τα κλαμπ που μεγαλούργησαν η μουσική του ροκ, τώρα πια δεν υπάρχουν, παρά έχουν γίνει high-tech καινούργιοι χώροι για να εμφανίζονται σε 15.000 κόσμο ή σε 25.000 κόσμο. Η νέα κατάσταση που είναι, βλέπετε, αυτά που ακούμε και σήμερα. Και λίγοι είναι από τους εναπομείναντες. Αυτή λοιπόν η πικρή γεύση σου μένει βλέποντας αυτό το 8ο επεισόδιο στο Sonic Highways, το New York, και γι' αυτό άλλωστε τελειώνει το επεισόδιο, ίσως, πολύ έξυπνα, με αυτό το τραγούδι των Foo Fighters, που είναι και το τελευταίο στη σειρά του άλμπουμ Sonic Highways. A secret, I found a secret behind the Soho door. There is a reason, I found a reason beneath the subway floor. I found the water. Love for each other, the measure of your life.

λέγοντας την κατηγορία που δεν είχαμε προλάβει, γιατί μέχρι στις 8 που τελείωσε η εκπομπή δεν είχε βγει ακόμα, την κατηγορία Album of the Year για βραβείο Grammy φέτος. Λοιπόν, υποψήφια είναι τα άλμπουμ που έβγαλαν μέσα στη χρονιά η Beyoncé, ο Ed Sheeran, ο Sam Smith, ο Pharrell Williams και ο Beck. Πράγματι είναι ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς, το άλμπουμ του Beck, Morning Face λέγεται. Θα ακούσουμε το Wave. Ακούσαμε ένα από τα πολύ καλά τραγούδια της χρονιάς. Θα ξανακουστεί στην ανασκόπηση που θα κάνουμε στις στιγμές τις καλύτερες του 2014 από την άλλη Δευτέρα. Ήταν το Wave από το υποψήφιο για Grammy Album της χρονιάς και νούμερο ένα επίσης σε πάρα πολλά περιοδικά Album του Beck, Morning Face. Θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος, θα πάμε σε διαφημίσεις και τα λοιπά για να περάσουμε μετά στη δεκαετία του 80 με τραγούδια όπως ήταν τότε και όπως είναι τώρα, με ένα από τα τραγούδια που άκουσα σε μια άλλη τηλεοπτική σειρά που μου την προτείνατε εσείς δύο φίλοι. Μία φίλη μας από το Liverpool μου είχε πει πρώτη, δες το Peaky Blinders, και μετά μου το είχε γράψει και ένας φίλος στην Αθήνα. Βλέπω λοιπόν τα επεισόδια που είναι, θα έλεγα, μία από τις πιο ροκ σειρές της τηλεόρασης. Έχει τη σφραγίδα της αγγλικής τηλεόρασης. Μια και είναι η σειρά για το BBC του, και όπως σας έλεγα διαδραματίζεται στο Birmingham της Αγγλίας γύρω στα 1920 εκεί. Λοιπόν, πρωταγωνιστής είναι ο καταπληκτικός Gillian Murphy και ακούμε ένα από τα τραγούδια, τα πολλά καταπληκτικά τραγούδια που ακούγονται στο Peaky Blinders στον πρώτο κύκλο. Απίθανη διασκευή του Jack White στο γνωστό Love is Blindness. Το ξανά άκουσα στη σειρά Peaky Blinders, ότι πρέπει είναι για τη σειρά αυτή. Την προτείνουμε να τη βρείτε και να τη δείτε. Καταπληκτική σειρά με ένα θέμα το οποίο ήταν μια συμμορία η οποία υπήρξε τότε, το 1920 στο Birmingham. Λοιπόν, σε λίγο η δεκαετία του 80, τότε και τώρα.